Yeah, merci. Olongolange longi amawa. Okumise longi afit, elongi koseka. Merci Seigneur. Moto apesa ki mitindo babo ma Moïse. Abosana ka yeka ndi mutabokola ka moto. Bato balengi liwana yo. Banguka ndi babokola ke bando lengi na yo. Au nom de Jésus. Osimbelanga makambo elelisa kangai. Osimbelanga makambo esuisanga motema. Olamuselanga makambo elala. Omolelanga oyo basusu balema nyoluka. Osongiselanga nyonso esila kolimo. Yo bomelanga moto banguna bapelisa. Changa makambo oyo bato balemani. Ozongiselanga nyonso esila kolimo. Yo bomelanga moto banguna bapelisa. Pelisa, pelisa ye. Oza pona ngai oyo mungu ezapona bilei. Zangisa bilei mungu atala bilei ezangisa veur. Kosanga yo na vi pomoi na ngai ezangisi na ye. Nangai oyo fondation eza pona ndako. Nangisa fondation na ndako mopepe ye ndako ekwe. Kosanga yo na vi pomoi na ngai ezangisi na ye. Osimbelanga makambo elelisaka ngai. Osimbelanga makambo esuisanga motema. Olamuselanga makambo elala. Omonelanga yo basusu balema nyoka. Ozongiselanga nyonso esila kolimo. Yo bomelanga moto banguna bapelisa. Oh, matanga Olongo lelongi ya kolela e Okomi sange longi ya fesi Olongo lelongi ya minyoko e Olongo lelongi ya kolela e Olongo lelongi ya matanga e